Niech uciekło z zoo. Niezwykłe. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. To dzisiaj po 20. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 22 lipca, minęła 7. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Małopolska i sprzątanie po ulewach. W gminie Kamienica woda podmyła budynki, uszkodzone są drogi i mniejsze mosty. Mimo lata założyli narty i wygrali. Polscy skoczkowie byli najlepsi w zawodach drużynowych w Wiśle. Tydzień Świętego Krzysztofa rozpoczyna się w Kościele Katolickim. To czas, kiedy szczególną uwagę zwraca się na kierowców. A wielkie sprzątanie po ulewach trwa na Limanowszczyźnie. To region, który w Małopolsce ucierpiał najbardziej. W gminie Kamienica rzeki i lokalne potoki uszkodziły wiele odcinków dróg i mniejszych mostów. Zostały też podmyte domy. Służby pracują cały czas, informuje Jarosław Augustyniak z gminy Kamienica. Ściągnęliśmy cały możliwy sprzęt z okolicy. Zabezpieczamy przede wszystkim dom, który prawie został zmyty przez rzekę. Udrażniamy drogi do osiedli. Rzeka wylała, to jest na niesła, to widać. Jarzenę mi tu zalało. Cały ogród nam pływał. Woda zeszła, no i trzeba będzie naprawiać to wszystko, co zabrała woda. Staramy się wybrać te miejsca w tym momencie, gdzie najbardziej nas potrzeba, a miejsca, gdzie są takie mniejsze szkody, po prostu mieszkańcy muszą czekać. Na terenie powiatu limanowskiego cały czas obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. W Małopolsce 5 gmin zwróciło się do Urzędu Wojewódzkiego o uruchomienie dodatkowych pieniędzy na walkę z podtopieniami. Liczenie strat nadal trwa. Nieznani sprawcy zdewastowali filię biura poselsko-senatorskiego, które przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański prowadzi wspólnie z senatorem Andrzejem Mioduszewskim. Chodzi o filię w Wąbrzeźnie i Golubiu-Dobrzyniu. Wandale namalowali na chodniku napis "Czas na sąd ostateczny". Z kolei na drzwiach pojawił się napis PZPR. Asystenci parlamentarzystów z Golubia-Dobrzynia uważają, że atak miał charakter polityczny. Jerzy Nadolski powiedział TVP Info, że do dewastacji doszło krótko po tym, jak Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym. Dzisiaj jest sytuacja taka, że są napisy, są wulgaryzmy, jutro może być jakaś demolka, a pojutrze trudno powiedzieć. Policja jakiś ślad ma. Być może, że po prostu te osoby gdzieś tam zostaną zachowane. Wandale są ścigani za publiczne propagowanie ustroju totalitarnego i nawoływanie do nienawiści. Grozi za to do 2 lat więzienia. Latem polscy skoczkowie narciarscy nie mają sobie równych. Biało-czerwoni wygrali drużynowy konkurs Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Zdobyli w sumie ponad 1070 punktów i o ponad 70 wyprzedzili Niemców, którzy zajęli drugie miejsce. Polacy skakali w składzie Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Dzisiaj z kolei konkurs indywidualny. Wystąpi w nim 11 Polaków. Oprócz czwórki, która zaprezentowała się wczoraj, będą także m.in. Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i Stefan Hula. W Kościele Katolickim rozpoczyna się Tydzień Świętego Krzysztofa. To czas modlitwy o bezpieczeństwo na drogach i rozwagę dla wszystkich siadających za kierownicą. Więcej w relacji Grzegorza Maciaka. Krzyże przy drogach to m.in. znaki tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach. Przypominają nie tylko o tych, którzy zginęli, ale także o cierpieniu tych, którzy stracili swoich najbliższych. Najczęstsze powody wypadków to nieustąpienie pierwszeństwa, brawura i nadmierna prędkość. Mówi nadkomisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Skąd te wypadki? Trzy czynniki. Człowiek, pojazd, droga. Największa decyzyjność leży po stronie człowieka. W Kościele Katolickim rozpoczyna się Tydzień Świętego Krzysztofa. Wierni modlą się, by każda podróż miała swoje szczęśliwe zakończenie. Ksiądz Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców, przypomina katolikom, że pytania o przestrzeganie przepisów muszą włączyć do swojego rachunku sumienia. Łamanie przepisów ruchu drogowego to grzech, gdy ktoś jedzie po pijanemu, gdy przejeżdża przez podwójną ciągłość. Podczas dzisiejszych uroczystości księża błogosławią kierowców i święcą pojazdy. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To w temacie samochodów jest zła wiadomość dla kierowców. Ceny benzyny mogą jeszcze drastycznie zdrożeć. Najwyższy duchowy przywódca Iranu, Ajatollah Ali Chamenei, poparł stanowisko prezydenta Alego Rowaniego, aby zablokować przepływ ropy z krajów Zatoki Perskiej. Jego zdanie to zwykle ostatnie słowo we wszelkich ważnych kwestiach irańskiego państwa. Prawdopodobnie chodzi o zablokowanie cieśniny Ormuz. Ma to być odpowiedzią na amerykańskie sankcje na Iran i niekupowanie ropy od tego kraju. Wcześniej prezydent Donald Trump wycofał się z porozumienia nuklearnego z Iranem.

co muska ciepło skroń, bo nic się nie zmieniło, masz tyle samo lat. Jest pięknie tak jak było, a w książkach więcej kart. Więc pójdźmy się zagubić pośród miłości zbóż, by nigdy z nich nie wrócić. Na zawsze zostać już. Razem, razem ty i ja. Marcin Witan, dzień dobry tym z Państwa, którzy nie słyszeli mnie od godziny 6 po godzinie 7 po raz drugi dziś w wakacyjną niedzielę. Witam się z Państwem utworem, który rozpoczyna pewną płytę, której autorzy nie znajdują się dzisiaj ze mną w studio. Znajdują się natomiast w studio Radia Kraków. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie. Joanna i Łukasz Kupczyńscy, zespół Fish Eclectic. To na początku brzmi, zwłaszcza jeśli napis na płycie jest tak odręcznie stylizowany jako Fish Electric, ale to nie jest Fish Electric, tylko Fish Eclectic. I utwór nazywał się Choć. Utwór, który otwiera tę płytę, i przyznam szczerze, że jak po raz pierwszy go usłyszałem, a było to w maju, jeszcze przed oficjalną chyba datą premiery płyty, to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i słuchałem tego utworu bardzo długo, najczęściej jadąc samochodem. To jest świetny utwór, który się nadaje do słuchania w samochodzie. Nie wiem, wiem, że wielu z Państwa słucha Muzycznych Rozmów jadąc, o dziwo, w niedzielę rano. Nie wiem, jak się Państwu słuchało, ale mnie się słuchało świetnie i bardzo naprawdę, i do dzisiaj do niego często wracam. Bardzo mi się ten utwór podoba. Oczywiście też w warstwie muzycznej i w warstwie tekstowej. To jest utwór, rozumiem, Pani autorstwa, prawda? Tak jak nie chyba do końca, właśnie. No to właśnie, jest jak utwór, to było? Tak, to jest utwór Łukasza. Tak, tak naprawdę to jest, tak, to jest taki wierszyk, który napisałem dla Asi właśnie. Mhm. I to dosyć dawno. Jeszcze byliśmy na studiach wtedy. I to była taka, no to jest taka wierszyk o nas dokładnie. Taka pochwała naszej małżeńskiej miłości. No właśnie, tak od razu pomyślałem, że to jest taki bardzo, a i to też ważne, co chciałem wam powiedzieć, bo takie rzeczy, myślę, ludzie powinni sobie mówić, to znaczy one są chyba najważniejsze z wielu ważnych rzeczy w życiu. Znaczy, że on ma bardzo dobry wpływ na innych też, małżonków na przykład. I, tak, w tym wierszyku jest dużo ukrytych naszych zaszyfrowanych jakichś rzeczy, które się łączą z naszym związkiem. Ja po prostu wygrzebałam gdzieś ten wierszyk w pewnym momencie i stwierdziłam, że fajnie by było go zaśpiewać, więc napisałam do niego muzykę i dopisałam jedną zwrotkę, bo ten wierszyk miał jedną zwrotkę i jakby takie refreny, które mi się śpiewały w głowie. Także trochę do niego dołożyłam, ale utwór jest napisany jako właśnie wiersz od Łukasza dla mnie, gdzieś na któreś chyba 30 urodziny, czy o, wiem, nie? Wcześniej. Wcześniej, myślisz? Wcześniej. Czyli jako no taki myślę, tak. Jest dość stary ten tekst, tak? Nie jest tak, jakiś... to jest stary tekst, wyciągnięty właśnie z szuflady gdzieś na jakiejś laurce. Nigdy nie pomyślałbym nawet, że to z tego będzie piosenka. To był po prostu wierszyk dla żony. Aha. I utwór, powstał utwór Choć, który otwiera płytę zespołu Fish Eclectic, Jeszcze nie znika. I to jest trzecia wasza płyta. Tak. Bardzo, bardzo świeża, prawda? Bo jakoś w maju się ukazała. Tak. Tak, 11 maja była premiera. Tak, także jest to nowa nasza rzecz. Mhm. Powiedzmy, zanim posłuchamy utworu, który nazywa się Podróżnik, który jest to drugi utwór na tej płycie, jak to było na początku z Fish Eclectic, bo rok 2012, płyta Wejdź, tak? Mhm. Jak to w ogóle się stało, żeście się zebrali muzycznie, postanowiliście razem śpiewać i grać? No to ten wierszyk to chyba jest początek, czyli po prostu się poznaliśmy i pokochaliśmy i jesteśmy razem i odkąd w zasadzie jesteśmy razem, a to już jest 20 parę lat, zawsze robiliśmy razem jakąś muzykę, tylko gdzieś w marzeniach było to, żeby razem nagrywać płyty, zawsze to było gdzieś w moich marzeniach. Ale na początku po prostu pisaliśmy. Ja zawsze pisałam piosenki, Łukasz zawsze pisał, Łukasz zawsze komponował. Także zawsze to było gdzieś do szuflady albo dla naszych znajomych, dla kościoła. W różnych środowiskach graliśmy i śpiewaliśmy. A tak, żeby na poważnie, to po prostu pojawił się w pewnym momencie taki pomysł w mojej głowie, kiedy napisałam jakąś piosenkę inspirowaną z Pieśnią nad pieśniami. To był Ogród, tak naprawdę pierwsza piosenka, która właśnie dała mi taki pomysł, żeby może zrobić całą płytę, która będzie właśnie o miłości, inspirowana tekstami właśnie z Pieśni nad pieśniami. I tak się uczepiliśmy tego pomysłu, chociaż on był naprawdę już dawno temu, to jeszcze po tym, zanim on został zrealizowany, to jeszcze pojawiło się jedno dziecko i drugie dziecko i wybudowaliśmy studio, bo po prostu w naszych warunkach trudno było gdzieś wyjechać, nagrać tą płytę. I dzięki temu, że mamy to studio w domu, możemy po prostu nagrywać i robić to w domu, będąc też rodzicami i małżeństwem. I tak to się dalej toczy. Jedna płyta, myśleliśmy, że na tym się skończy, ale pojawiła się druga, później teraz pojawiła się trzecia. Płyta Biorę Ciebie, tak, z roku 2015. Tak, to była druga płyta. I tutaj, ale to za chwilę wrócimy do tej rozmowy, powiem tylko, że wyczytałem, że to właśnie z tej płyty pochodzą, przynajmniej w odbiorze właśnie nie tylko słuchaczy, ale też internautów, najpopularniejsze wasze utwory, w tym Chcę Widzieć Cię, który, jak się dowiedziałem, ma prawie 2 miliony odtworzeń na YouTubie. No to ho, ho, ho. To pozazdrościć. No tak jakoś to się stało. utwór zatytułowany Podróżnik z płyty najnowszej Jeszcze Nie Znikaj. Nic mi nie grozi, wiem, kto jest moim pasterzem. Znam jego głos i nigdy za innym nie pójdę. Nawet gdy spadnę, on za mną pobiegnie. Zostawi wszystko i z dołu wyciągnie mnie. Choćbym szedł ciemną doliną, nie boję się. Ty jesteś ze mną, ty jesteś ze mną. Z tobą idę dalej, z tobą idę dalej. Z tobą idę dalej, z tobą idę dalej. Tylko o moich winach wciąż zapominasz. Dobroć i łaska są na twoich ścieżkach. Z tobą wędruję i z tobą zamieszkam. Choćby ze mną, ty jesteś ze mną, z pójdę dalej. Z tobą idę dalej, z tobą idę dalej. Podróżnik, Fish Eclectic z płyty Jeszcze nie znikaj. Płyty dość nowej, płyty świeżej. Studio Radia Kraków, Joanna i Łukasz Kupczyńscy. No, trudno nie dopatrzyć się nawet nie tylko inspiracji, tylko właściwie takiego troszeczkę innego wyrażenia, tych samych wręcz nawet słów z psalmu 23. Mhm. Tak, tak. Ta piosenka powstała w ogóle jako Traveler, jako angielska piosenka, jest na płycie tak, jako no ostatnia. Tak, jest również, tak, tak. Tak, tak, tak. Ale właśnie jako taka radosna piosenka, która fajnie się tak buja, stwierdziłam, że dobrze by było napisać tekst po polsku i on po prostu tak wpadł momentalnie. To jest inny tekst, nie jest to tłumaczenie z języka angielskiego i rzeczywiście ten fragment z psalmu 23 wpadł jako refren, a reszta wpadła jako wyraz tego jak postrzegamy Pana Boga, jak przeżywamy jego łaskę, jego miłosierdzie na co dzień, jego dobroć. Tak jak właśnie to widzimy. No właśnie i też się okazuje, prawda, że nie tylko psalm 23, ale w ogóle psalmy są tak pojemne i tak uniwersalne, prawda, i tak potrafią wyrażać nasze stany wewnętrzne, że warto do nich sięgać. Utwór Traveler, który znajduje się na końcu, utwór angielski, zresztą nie jedyny na płycie, bo postanowiliście troszeczkę tej angielszczyzny tutaj zamieścić. Jeszcze jest Happy Song About Dying. Tak, że trochę paradoksalnie brzmieć, ale bardzo chrześcijańsko. Radosna pieśń o umieraniu. No pięknie. Jest jeszcze utwór Live Here Now. No jest Traveler. Tak, to Łukasza. Natomiast właśnie, ja już teraz nie podejmuję się mówić, kto napisał, a kto skomponował, bo okazało się na początku, że to nie w pełni tak, jak się doczytałem, ale... To dlatego, że tam niestety coś nie dopisaliśmy tego na okładce, także pewnie dobrze pan przeczytał. Rzeczywiście Łukasz zapomniał, bo Łukasz ilustrował całą tą okładkę, pisał wszystko ręcznie i przy tym ręcznym pisaniu zapomniał napisać, że to on napisał tekst do Chodź. Ale także, cóż za skromność. Oczywiście tego nie ma. Celowa skromność zapewne. Ale właśnie to ilustrowanie... Tak, płyty całej, czyli te wszystkie rysunki, tak, również, tak? Tak, tak, tak, wszystko za tam. Wszystko. A ten bezdomny siedzący pod ścianą też, bo on jest taki fotograficzny bardzo. Też. Ale tak, to jest wszystko malowane. Wszystko jest malowane. Ale ze zdjęcia? Rysowane, malowane. Ze zdjęcia. Tak. No ten bezdomny tak. Musi być ze zdjęcia, naprawdę. Jak najbardziej. No bo naprawdę, byłbym pod wielkim wrażeniem, gdyby się okazało, że nie. Świetnie. No i właśnie, bo te teksty, które zawiera płyta, są pisane właśnie ręcznie, tak troszeczkę drukowanymi literami, ale no z pewnym pośpiechem. A w to wszystko też jest wmontowana fotografia, tak, częściowo przynajmniej. Taka zabawa jakaś z fotografią, jakieś cienie, coś, chyba Pont du Gard tutaj widzę, francuski w utworze Chodź, i jakieś blokowisko, a mieszkacie w takiej okolicy właśnie, jaka to mniej więcej jest na tej płycie, czy przeciwnie? Nie, no my akurat mieszkamy w domku. Mieszkamy w domku, ale faktycznie z naszego okna widać bloki. To takie tak, dookoła. Jesteśmy jakby w doli, w dolinie, mamy domek, a dookoła są bloki. No, tak. Wieżowce, tak. Tak? Kurczę, to ciekawe. Nie pomyślałam o tym. Ale... Centrum miasta, tak. Was nie zblokowali was w ten sposób. Tak? No. Nikt z eksmisją nie przyjdzie. Dobrze. Ale w dzieciństwie mieszkaliśmy w takich blokowiskach, tak. Najbardziej. No i to zostaje, wiemy, prawda? Oczywiście. Podróżnik. Gdzieś to trzeba z siebie wyrzucić i to właśnie wyrzuciłem w tej ilustracji. W tej ilustracji. Podróżnik, no to też jest taka jedna z celniejszych, prawda, właściwych metafor życia. Życie jest podróżą. No właśnie, tylko pytanie dokąd, prawda? I czy ta sama podróż jest ważna, czy ważniejsze jest też przeznaczenie, do którego ma ta podróż wieść. Z tobą idę dalej. W ogóle, jak potraktowałem tę płytę jako, powiedzmy, tomik poetycki, no, może trochę to na wyrost, ale jako zbiór tekstów takich od siebie, no to się bardzo ucieszyłem, bo dokładnie takim prezentacjom ma służyć i służy od 20 paru lat ta audycja na antenie Trójki, muzyczne rozmowy. Właśnie taki wyraz krzepiącego świadectwa, nie jakiegoś tam wierzenia w coś, kogoś tam, tylko właśnie wiary chrześcijańskiej w Boga, który nas z miłości swojej odkupił i którego przyjmujemy, staramy się przynajmniej naśladować, na ile potrafimy. To jest ujmujące w waszej twórczości, tak mi się wydaje. No, dziękujemy. No to jest główna inspiracja. Główna. Tak, myślę, że bez tej inspiracji, bez tej podróży właśnie na co dzień z Bogiem, bez tego, co odkrywa przed nami, jaką daje nam perspektywę, jakie daje nam życie, przyszłość i teraźniejszość, bez tego nie byłoby żadnego z tych tekstów tak naprawdę. On jest głównym natchnieniem. To taka przygoda właśnie, że życie z Bogiem tak naprawdę jest przygodą niesamowitą. Nic nie jest tutaj przewidywalne. Wszystko jest więcej niż się spodziewamy, więcej niż myślimy, że może się nawet wydarzyć. I też myślę, że sama ta obecność też cicha Boga daje nam taką odwagę do tego, żeby właśnie iść do przodu, robić różne rzeczy, na które normalnie nie mielibyśmy chyba odwagi. A kto napisał Jak ogień w nocy? Jak ogień w nocy napisałam ja. Mhm. I muzykę też? Muzykę też? Melodię, tak. Głównie właśnie to są takie szkice, jakby no, ja piszę piosenki z pianinem, więc melodię samą i teksty, najwięcej z nich napisałam ja i przekazuję je po prostu dalej Łukaszowi, a Łukasz robi całą muzykę, która jest naokoło. Najczęściej też nawet często proszę go, żeby nawet wykasował to pianino, bo nie czuję się jakąś super pianistką, tylko daję mu te utwory, a po prostu on obudowuje je i robi z niej czasami taką właśnie nawet ilustracyjną muzykę. Łukasz kiedyś pisał sporo muzyki do takich filmów krótkometrażowych, także bardzo dobrze mu to idzie. I kilka utworów Łukasz również napisał też sam od początku do końca na tej płycie. Tam Live Here Now właśnie jest. Choć to jest tekst, który napisał. I Powrót o synu marnotrawnym to też jest utwór Łukasza. No to teraz Jak ogień w nocy. Jak obok dzień. chwieje się pośród sztormów, stanę na twej skale. Moją twierdzą jest twoje imię, a w nim się chronię. Gdzie nie sięga wzrok, twoja obecność wciąż prowadzi mnie. Jak ogień w nocy, jak obok dzień, gdzie nie sięga wzrok, twoja obecność wciąż prowadzi mnie, prowadzi mnie. Chwały twojej cień nie opuszcza mnie. Jak ogień w nocy, jak obok dzień. Jak ogień w nocy, Fish Eclectic z płyty Jeszcze nie znikaj. Jak czytałem sobie ten tekst, właściwie czytałem go dopiero po pierwszym wysłuchaniu, no to też miałem takie skojarzenie, nie wiem czy właściwe, jeśli chodzi o oczywiście motywację i natchnienie autorki. Gdy nie widzę nic, w środku nocy trwam przed tobą. Pomyślałem sobie, znaczy zobaczyłem kogoś, kto po prostu trwa na adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest pytanie? Nie, no. Tak. Bardziej ja siebie widzę w tym momencie trwającą w nocy, w takiej Bożej obecności, właśnie czekając na Jego słowa. I tak, jak najbardziej. Po prostu w obecności Jezusa, takiej bliskiej, tak jak może być oblubieniec, oblubienica, przyjaciel z przyjacielem. Jak najbardziej. Temu utworowi towarzyszy rysunek właśnie kobiety idącej po linie, tak? Dobrze myślę? Po linie? Tak, dobrze. Tak, Łukasz tak, stworzył tak. A przed nią ogień. Mhm. Ta kobieta tak. To Joanna. Tak. Bo może być, ale może być w zasadzie tam, tak, my się jakby przewijamy w tej płycie w różnych miejscach, ale tak naprawdę nie o to chodzi, żeby nas tam gdzieś wcisnąć, tylko że to jest jakby obraz kogoś, kto idzie, kobiety, ponieważ akurat kobieta śpiewa ten utwór, no to jest obraz kobiety, która idzie po linie właśnie troszeczkę, taka, to też jest troszeczkę ciemna noc duszy, tak, takie tak, tak. Różne doświadczenia życiowe, gdzie się idzie, czuje się, że się idzie po linie, że w zasadzie dookoła jest jakaś może być przepaść, ale widzę ten ogień, który mnie prowadzi, więc to coś takiego było. Ogień jest, tak, ogień jest jednocześnie, może być drogowskazem, znaczy, no może wskazywać drogę, tak. To jest taka pierwsza latarnia morska. Ogień też ogrzewa, no i ogień chroni, tak. Ogień może nas ocalić. Tak. no, bardzo wiele znaczeń. Dlatego też te języki ognia, prawda, i Duch Święty. Bardzo nośny i nośny tekst, i nośny obraz. Wracając do to właściwie cały czas jakby w tej przestrzeni natchnień i inspiracji się poruszamy do waszej twórczości. Ja wiem, że ona jest też obecna w wymiarze wizualnym, bo to nie są tylko utwory, których możemy słuchać, ale także całkiem sporo, no, czegoś, co się kiedyś nazywało teledyskiem, prawda? To dzisiaj chyba nie jest odpowiednie określenie. Zwłaszcza jak się patrzy na wasze produkcje, no to trudno nazwać teledyskami. No to są takie bardziej zapiski naszych różnych chyba przygód i takich normalnych sytuacji. Jakoś tak czasami bierzemy telefony czy aparat i po prostu kręcimy to, gdzie jesteśmy, a później w domu wykorzystujemy to do tego, żeby właśnie zrobić jakieś tło do naszych utworów. Ale to tak jakoś tak nam wychodzi, że wszystko robimy sami, nie wiem dlaczego w sumie. Tak myślimy sobie, dobrze, jest potrzeba, żeby był jakiś obraz, no to zrobimy ten obraz. Jest potrzeba, żeby zrobić okładkę, no to zrobimy okładkę i tak jakoś tak działamy. Ale internauci oglądają, chcą oglądać, podoba im się. Tak, no bo to jest takie, ja myślę, że teraz jest chyba rzeczywiście taka... No, ludzie lubią coś takiego, takiego prawdziwego, jakieś zapiski z normalnego życia, że widzą nas, widzą taką normalność, jakąś kręconą przez nas, nie do końca jakiś profesjonalny właśnie teledysk, taki, gdzie jest ktoś zupełnie inny, gdzie jest ustawiona jakaś historia. No, myślę, że to jest teraz chętnie oglądane na YouTubie właśnie. No właśnie, utwór Chcę Widzieć Cię z płyty Biorę Ciebie, 2 miliony odsłon, ale oczywiście ten też widziałem. Widziałem kilka, także widziałem Podróżnika i widziałem Jak ogień w nocy. I tak teraz, jak słuchałem znowu tego utworu, próbowałem sobie przypomnieć kilka fragmentów z tego, co nakręciliście. No i tu właśnie się gryzę w język, żeby nie powiedzieć gdzie, bo już państwa tak powoli podprowadzam naszych słuchaczy tą rozmową o wizualnej warstwie twórczości zespołu Fish Eclectic pod pytanie, które będę miał które właściwie moi goście będą mieli dla państwa, ponieważ jest 5 płyt dla państwa do wygrania. Ja jeszcze pod koniec audycji o tym powiem. marcin.witan@polskieradio.pl oczywiście i to będzie pytanie związane właśnie z tymi dwoma teledyskami Podróżnik i Jak ogień w nocy. W dzisiejszych czasach coraz więcej wykonawców decyduje się, a właściwie traktuje to jako takie zupełnie naturalne, że gdzieś jakiś wymiar ich twórczości musi być obecny w sieci, w internecie, bo bez tego to właściwie klops. Też tak uważacie? Tak. No tak. Ja myślę, że my też troszeczkę, myślę, że wcześniej... No dla takich ludzi jak my, którzy nie są w tak zwanym mainstreamie, tylko po prostu są niezależnymi muzykami, niezależnymi twórcami, to internet jest dokładnie główną platformą, na której możemy się pojawić i na niej się pojawiliśmy. Dlatego pojawiliśmy się może dosyć późno. Dlatego, że my jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy są zajęci normalną też pracą, swoimi dziećmi, domem. I gdyby nie internet, gdyby nie YouTube, gdyby nie Facebook, gdyby nie wszystkie portale społecznościowe, to ciężko byłoby nam się pojawić dla szerszej publiczności. I dopiero kiedy się tak naprawdę pojawiły takie możliwości, to wrzuciliśmy kilka naszych rzeczy i nagle one się zaczęły po prostu roznosić. I pojawiły się i ludzie zaczęli nas słuchać. I to też dało nam zachętę do tego, żeby robić więcej, żeby tworzyć te teledyski, żeby... wydawać płyty. Także jest to niezwykła rzecz, także i może być negatywna, i może być bardzo pozytywna, jeśli się to dobrze wykorzysta. No jasne. A powiedzcie jeszcze tak, oczywiście, żeby nie zdradzić słuchaczom odpowiedzi na pytanie, czy w te miejsca, w których powstał Podróżnik Jak ogień w nocy, to pojechaliście specjalnie dla tego celu, czy postanowiliście tam to nagrać, bo się tam znaleźliście? Nie, to właśnie było to w zasadzie, znaczy specjalnie po to nie pojechaliśmy, ale przy okazji myśleliśmy w zasadzie, że przy okazji możemy coś takiego zrobić, że warto by było parę zdjęć mieć stamtąd i wykorzystać je, ale to jakby była dodatkowa rzecz. Mhm, rozumiem. No tak, i nie dziwi mnie to. Natomiast, bo ja oczywiście, proszę Państwa, znam odpowiedzi na to pytanie, no to jest jasne, ale to zanim pozwolę Wam je zadać moim gościom, posłuchajmy, utwór się nazywa Powrót i jak już usłyszałem, autorstwa Łukasza Kupczyńskiego. Powrót z płyty Jeszcze nie znikaj, Fish Eclectic. Utwór Łukasza Kupczyńskiego, który raz wraz ze swoją żoną Joanną znajdują się w studio Radia Kraków, przypominam. No i to jest kiedyś częściej używało się określenia przypowieść o synu marnotrawnym. Ale dziś, ja się chyba ku temu przychylam, mówi się przypowieść o miłosiernym ojcu. Choć oczywiście jest to ta sama historia. I zawsze też mi przywodzi na myśl słynny obraz Rembrandta van Rijn, który wisi w Moskwie albo Petersburgu, chyba Petersburgu, w którym ojciec ma dwie ręce, jedną żeńską, drugą męską, prawda, który mi przytula syna. Czy to jest pańskie doświadczenie, takie jakieś głębokie, czy po prostu szczególnie dotykający fragment Ewangelii? To jest doświadczenie, ale doświadczenie właśnie tej relacji z Bogiem, takiej niezwykłej, i rzeczywiście to jest taka uderzająca historia, która mnie zawsze dotykała, jeżeli chodzi o Ewangelię, ten zapis. I tak naprawdę nawet nie sama historia, tylko w ogóle to, co ze sobą przyniósł Jezus, bo Jezus jakby przyszedł, żeby objawić Ojca, i właśnie jest jakby obrazem Ojca. On pokazuje, jaki Ojciec jest, jaki Bóg tak naprawdę jest, bo Żydzi znali Go jako króla, jako władcy, jako sędziego, ale Jezus przyszedł i powiedział im, że jest Ojcem, i pokazał, jaki On jest, przez to, jaki Jezus był. Właśnie kochający, przytulający, taki troszczący się o człowieka, wręcz z żarliwością walczący z wszystkim, co niszczy człowieka. Więc to dla mnie jest niesamowity obraz dokładnie ojca, bo myślę, że historia rzeczywiście jest o dwóch synach, którzy trochę tam nabroili i nie potrafili się dostroić do tej miłości, ale obraz jest tego ojca, który właśnie nawet do tego syna, który przychodzi po takim długim uciekaniu przed ojcem, przychodzi, żeby się tam wytłumaczyć przed ojcem, a ojciec tak naprawdę pierwszy wybiega, rzuca mu się na szyję. Niezwykły obraz Boga dla mnie. No tak, to, że to się znajduje na płycie, prawda, i powstaje utwór, no to jest oczywiście dla czytelnika czy dla słuchacza znak, że jest to ważne dla autora. Choć oczywiście można byłoby, nie wiem, czy to jest trudne, czy łatwe, wielu próbuje to robić, to znaczy biorą po prostu in extenso jakiś fragment Ewangelii i próbują go zaśpiewać, prawda? Ale tutaj tak nie jest, nie było takiego pomysłu. Nie. To jest jakby już praca tego fragmentu nade mną, i to jest to jak ja sobie wyobrażałem tą całą historię. Temu towarzyszy... Ale takiego założenia, żeby śpiewać fragment Ewangelii, nie przyszło mi to nawet do głowy tutaj. No to też ja jako słuchacz mogę powiedzieć, że fajnie, cieszę się, no bo to jest jednak jakieś wzbogacenie. Temu zresztą towarzyszy właśnie odpowiedni rysunek w tej książeczce płytowej. Tak. Wraca sobie człowiek z torbą przewieszoną przez ramię. Taki bardziej współczesny, patrząc na niego, prawda? Chociaż to jest taki Mr. Nobody, no bo nie ma twarzy. Ale okej. No to może być, ja też tak to rozumiem, że to jest tak długo, jak nie przychodzimy do Boga, tak długo jesteśmy dokładnie takim synem mniej więcej, każdy z nas. I ta cała jego historia to jest troszeczkę historia każdego człowieka, dopóki nie zrozumie, że robienie tego po swojemu, jak Frank Sinatra śpiewał, to nie dobrze się kończy zazwyczaj. No tak. Frank Sinatra robił to po swojemu, a to zdaje się spopularyzował też w bardzo ładnej skądinąd polskiej wersji zespół Raz, Dwa, Trzy, prawda? Tak jak, o ile sobie przypominam. No, naprawdę, to jest piękna rzecz w przekładzie Wojciecha Młynarskiego zresztą. No ale dobrze, Jeszcze nie znikaj, utwór, który znajduje się zaraz później na tej płycie, utwór tytułowy, zaraz go Państwu zaprezentujemy. Ja tylko zapytam, dlaczego w ogóle płyta się nazywa tak, Jeszcze nie znikaj? Mogłaby się nazywać na przykład Podróżnik. No, mogłaby. Mogłaby się różnie nazywać, ale jakoś najbardziej, chyba najwięcej takiej głębi dla mnie miało to słowo, ta fraza. Dlatego, że to jest Tak, to jest jakby takie zdanie wypowiadane do mnie, nie przeze mnie, tylko do mnie, tak jak ja to odczuwam, do mnie przez Pana Boga. To jest jakby całe takie przesłanie dla mnie. Czyli i słowa, i muzyka własnego autorstwa? Tak, tak. Całkowicie autorski utwór. Posłuchajmy. Jeszcze nie znikaj. Fish Eclectic. Jeszcze nie znikaj, Fish Eclectic. Szukaj mnie i nie odchodź, zanim mnie nie znajdziesz. Taki leitmotiv, który tutaj się pojawia. To są chyba te słowa, które mnie przynajmniej po tym utworze zostały najbardziej, prawda? Takie słusznie, tak. Dobrze. Tak, dobrze, dobrze. Dobrze. To jest coś, co też we mnie właśnie brzmi mocno. Wyczytałem, że nie bardzo lubię takie klasyfikacje, ale chyba internet, czy w ogóle takie opisy jakieś lubią, że jesteście zespołem grającym muzykę w stylu alternatywnego pop. Matko, co to jest? No właśnie, a jaką my muzykę gramy? Ja się sama pytam wszystkich znawców, co my gramy w zasadzie, bo trudno nazwać to jakby popem takim typowym. Niektórzy próbują mówić, że to może jakaś muzyka relaksacyjna, ale też to nie jest prawdą do końca, więc jest to muzyka po prostu dla ludzi, taka jak wychodzi z nas, ale jest nieco inna, bardziej niezależna, bardziej zabarwiona jakimiś różnymi ilustracyjnymi motywami i stąd pewnie to określenie, że jest alternatywny, nieco inny. Ale mnie się podoba to określenie, że to jest, że zespół gra muzykę dla ludzi. Super. Bardzo fajna definicja. Trzeba by ją gdzieś umieścić. No i gramy muzykę dla ludzi. I te kombinacje, no bo tutaj mamy co? Mamy i klawisze, tak. I bas, i kontrabas, i mamy gitarę elektryczną, i skrzypce, czyli jest bardzo gitara akustyczna. Mandolina jeszcze, tak. Tak. Aha, mamy bardzo, bardzo urozmaicone to brzmi. Ja, ponieważ zbliżamy się już powoli do końca naszego spotkania i zakończymy to spotkanie utworem Zazdrosny, zastanawiałem się jeszcze nad utworem Kto wierzy, nad okręgami, ale oczywiście to się wszystko tutaj nie pomieści. Natomiast Państwo, którzy będą chcieli tę płytę otrzymać, mogą ją za chwileczkę wygrać, powiem jak, a Wy jeszcze mi powiedzcie, jak ją można tak po Bożemu kupić, czy dostać, czy nie wiem, zapisać się na nią, jak to tam, czy trzeba być na koncercie koniecznie, czy można jakoś inaczej? Tak, koniecznie. Jeżeli chce się dostać z podpisem, to trzeba być na koncercie najczęściej. Tak, ale można ją dostać wszędzie w bardzo prosty sposób. Jest i w Empiku, i w salonach Empik w ogóle jest jako nasza pierwsza płyta, wcześniejsze nie były tam. Także cieszymy się, że jest dostępna w każdym mieście. Można po prostu się przejść i zapytać o nią w większym mieście, a tak to po prostu zamówić przez internet w wydawnictwie Wyłomie, w RTCK, w Empiku, we wszelkich możliwych. A czy to dotyczy oczywiście wersje też cyfrowe też są dostępne na iTunesie i wszystkich innych sklepach takich, które rozprowadzają w taki sposób muzykę. I tak samo słuchacze mogliby otrzymać Wejdź i Biorę Ciebie, tak? Te poprzednie. Tak, tak, tak. Dokładnie też tak są samo. Dostępne. Tak, są wystarczy wpisać w internecie no to, i zamówić. No to zadajcie to pytanie słuchaczom teraz, dobrze? Dotyczące tych dwóch teledysków. Słuchamy. Proszę uważnie słuchać, proszę Państwa. Mam nadzieję, że tam coś nie poplączę, ale pytanie brzmi. W jakich dwóch miastach były kręcone zdjęcia do dwóch naszych teledysków? Jak Ogień w nocy i Podróżnik. Bardzo dobrze. W jakich dwóch miastach powstawał Podróżnik i Jak Ogień w nocy? Małą tak podpowiedź możemy dać słuchaczom, że nie o polskie miasta chodzi. Tak. Nie o polskie miasta chodzi, proszę Państwa. Proszę sobie obejrzeć Podróżnika Jak Ogień w nocy. Nie jest to trudne, a przy okazji jest naprawdę przyjemnie oglądać te utwory w warstwie właśnie wizualnej. Marcin.witan@polskieradio.pl. Czeka na Państwa 5 egzemplarzy płyty Jeszcze nie znikaj zespołu Fish Eclectic. Joanna i Łukasz Kupczyńscy, Studio Radio Kraków. Bardzo Wam dziękuję. I jeszcze, to sobie przypomniałem, jeszcze jedno, jednym słowem dosłownie na koniec. Dlaczego Fish Eclectic? Znaczy, nazwa powstała bardzo, bardzo dawno, bo to 2003 albo 2004 rok, więc parę lat przed tym, jak zaczęliśmy już tak naprawdę grać jako zespół Fish Eclectic. I nawet nie do końca pamiętam, jak to się stało, że ja tą nazwę wymyśliłem, ale dzisiaj ta nazwa nabrała dla mnie znaczenie i zaczęliśmy grać, się okazało, że ona ma sens. ja go odkryłem, że ta ryba, no to ryba to jest symbol chrześcijański, tak jest. W którym tak, chrześcijanie ukrywali w tym takie zdanie Jezus Chrystus, Syn Boga, Zbawiciel. Pierwsze literki tych wszystkich wyrazów tworzyły tak naprawdę greckie jest słowo ryba i dlatego w taki sposób to było pisane, więc a eklektyk, no to jest to, co Asia mówiła właśnie, że troszeczkę nasza, znaczy nawet nie troszeczkę, no nasza muzyka jest eklektyczna, jest pomieszaniem i akustycznej, brzmień akustycznych i elektroniki i tak naprawdę do końca sami nie potrafimy określić jej gatunkowo, więc to chyba to jest ten zlepek. Bardzo też również nośny i ciekawy. No dobrze sobie przypomniałem, bo chciałem o to już na samym początku was zapytać. Bardzo wam dziękuję. Joanna i Łukasz Kupczyńscy byli moimi gośćmi, a na koniec utwór zatytułowany Zazdrosny. Marcin Witan, do usłyszenia.